Biała Polska jest pogrążona w żałobie. Flagi państwowe przepasane kirem opuszczono na budynkach państwowych do połowy masztów. Flagi pojawiły się także w oknach wielu domów. Przed Pałac Prezydencki, tak jak wczoraj, przychodzą dziś tysiące ludzi, by uczcić pamięć ofiar katastrofy. My przyjrzeliśmy po to, żeby oddać hołd panu profesorowi Lechowi Kaliskiemu, prezydentowi Polski, jego małżonce, wszystkim tym, którzy zginęli w tej bardzo smutnej dla nas sprawie. Dla Polski to jest cios przygnieciony od góry, straszny kamień. Jest 4:40, historia dzieje się na naszych oczach. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Mówi się wprost o operacji, która jest na Donbasie. W telewizjach informacyjnych wszystkie o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wielkie serduszko i wielki hałas na Staszka. Miał tu dzisiaj być z nami, chcieliśmy tego bardzo. Zróbmy wielki hałas na Staszka. Dziękujemy Ci za Twoje wielkie serce i talent. Przewidując podróż pierwszego człowieka po roku 1970 i tak było. Tak bym odosobniony, ponieważ wszyscy sądzili, że to nastąpi dopiero pod koniec stulecia, znaczy w latach 990 prawdopodobnie. Nikt nie przypuszczał, że to może nastąpić. Misja badawcza akcją 4 potrwa 2 tygodnie. W tym czasie nasz astronauta wykona kilkanaście eksperymentów zaprojektowanych przez polskie firmy, ale też instytucje. Te eksperymenty dotyczą m.in. medycyny, biologii i biotechnologii. I to jest właśnie ten moment, drugi Polak w historii, leci w kosmos. Postaw. Sprawy za sobą wszelkie, jakby nie były wielkie, zastaw. To ja, to dla ciebie gra, twoje radio. To ja, to dla ciebie gra, twoje radio. Codziennie nowi goście w domu. Nie musisz się ubierać, nie musisz drzwi otwierać, komuś. Legendy polskiego kultablizmu. Wielkie brawa! nazywam się Łukasz Eluty Rostkowski. Bardzo dziękuję za ten wielki zaszczyt. To dla mnie wielki zaszczyt. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo Wam dziękuję. Moje radio, Polskie Radio. Jeszcze wielkie podziękowania dla całej ekipy z Polskiego Radia, z którą to tworzyliśmy miesiącami. Panie dyrektorze, cała ekipa, wielkie brawa dla Was, dziękuję, Polskie Radio, za wszystko, co zrobiliście, także dla mojego życia. Hałas dla Polskiego Radia! Na cały świat, do wszystkich, w rozgłośniach, ale mamy eteru. Na ciebie gra! Słuchajcie, macie okazję być na całym świecie teraz, jak zrobicie hałas, bo to wszystko przez ten mikrofon idzie na cały świat, bo proszę, zróbcie wielkie Polskie Radio! Dziękujemy za Wasze ambicje i promowanie muzyki, szanowni, która niekoniecznie Państwo mieści się w innych radiostacjach. Nasz mistrz ceremonii, Luke! Brawo dla niego! Brawo dla Luka! Drodzy Państwo, i to mógłby być finał tego wieczoru. Mógłby, ale nie będzie. Będzie. Zapraszamy Was. Pięknie dziękujemy naszym wspaniałym solistom, naszym artystom. Wielkie brawa. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Państwo za to niezwykłe połączenie. Drodzy Państwo, teraz to, co się dzieje tutaj w Muzeum Historii Polski, kłaniamy się. Dziękujemy. Panie Krzysztofie, kłaniamy się, Rachim Fokus. Siądźcie, drodzy Państwo. To, co się dzieje teraz w Muzeum Historii Polski, tak jak mówiliśmy na początku, słyszą wszystkie anteny Polskiego Radia. Jesteśmy wszędzie, we wszystkich antenach Polskiego Radia. I to mógłby być finał. I to jest niezwykły finał naszego dzisiejszego spotkania. Ale jest jeszcze pewna wisienka na torcie. Jest pewna wisienka na torcie. Przygotował utwór dla nas artysta. Bardzo radiowy, bo Luke napisał specjalną suite na stulecie Polskiego Radia i wydaje nam się, że to jest idealny moment, żeby ją teraz zaprezentować. Ale potrzebujemy Państwa zachęcenie artysty, żeby wyszedł i zaprezentował ten utwór, ten wyjątkowo radiowy utwór. Dzisiaj na scenie pojawiły się różne gatunki, to jest dobry moment na brawa, ale chcemy usłyszeć to wyjątkowe wykonanie. Chcielibyśmy, żeby artysta to usłyszał z tyłu, więc prosimy Państwa o gorące brawa, wywołujące Luka na scenę i za chwilę zaprezentuję ten wyjątkowy utwór, suite skomponowaną specjalnie na stulecie Polskiego Radia. To jest ten dzień, to jest ten moment, to jest ten artysta. Wiem, że chciał powiedzieć nam jeszcze słowo, bo Polskie Radio gra również w jego sercu. Proszę Państwa, ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że czuję się jakimś młodzieniaszkiem, małym chłopcem przy tych wszystkich wspaniałych legendach, przy których miałem zaszczyt zagrać. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że Polskie Radio zmieniło moje życie, spełniło moje marzenia. I to, że dzisiaj jesteśmy na wszystkich antenach, jest dla mnie spełnieniem największych marzeń. I chcę powiedzieć, że to, co zaraz usłyszycie, jest bardzo szczerym dziękuję wobec tego, jak wiele radio mi dało. I to każde radio, Radio Bis, każde z waszych radio, które zaczynało. Ja pamiętam bisery, które dmuchały mi w żagle, kiedy wiele innych radio mówiły mi... Sorry, kolego, to się nie nadaje. Trójka, jedynka, dwójka. Nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, ale wy wszyscy wspaniali dziennikarze właśnie w tym radio naszym, nie traćcie tej misji. Wspierajcie młodych ludzi, którzy tworzą dziwną muzykę. Bardzo wam za to dziękuję z całego serca. Dla państwa ta suita, żeby w naszych sercach było ciepło, żebyśmy byli jedną wspólnotą i żeby radio nigdy nie dzieliło, a zawsze łączyło. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. I Luke. Rebel Babel Ensemble. Eluce, suita specjalnie na stulecie Polskiego Radia. Tu Polskie Radio Warszawa. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu, w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia. bałem się tego odsłuchać raz jeszcze. Niedoceniony dźwięk? Jeżeli masz świadomość brzmienia dźwięków, to się odradzasz cały czas. I mogą być różne dźwięki, które sprawiają, że kolejnego dnia żyjesz na prawdę. Jak ja bym chciała, żeby z mojego radia co jakiś czas było słychać muzyczny stulecia Polskiego Radia. No i to jest ten moment. To był Luki, specjalna suita skomponowana na stulecie Polskiego Radia. No i chyba mogę użyć tego słowa, niestety. Nie lubię go nadużywać, ale gdy jesteśmy już po koncercie, to możemy ciekawa powiedzieć, ciekawa bardzo, tak. Jakiego słowa chcesz użyć No teraz. Właśnie niestety już jesteśmy w tym momencie. Koncert się zakończył, ale... Ale za to jakie spotkanie wspaniałe przed nami. Dobrze, wycofuję się ze słowa niestety. No zdecydowanie właśnie. Się wycofuję, patrząc na naszych gości, którzy siedzą już przy stole. Bardzo się cieszymy, że właściwie prosto ze sceny po muzycznym spektaklu stulecia Polskiego Radia dołączyły do nas Krystyna Prońko. Pani Krystyna, dobry wieczór. Natalia Kukulska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ania Rusowicz. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja chciałabym zacząć od pytania o pani emocje związane z tym wydarzeniem, no bo jesteśmy przy stuleciu Polskiego Radia. Panie są prosto ze sceny właściwie, rzeczywiście. Dopiero się to wszystko zakończyło. Co się wiąże z takim byciem na scenie w takim momencie? Ania, teraz patrzę na ciebie jakoś wyjątkowo. Mi zabrakło, po prostu mi się ciśnie na usta, żeby zaśpiewać 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje Polskie Radio nam. Kolejnych 100 lat oczywiście. Oczywiście, jak najdłużej. Najlepiej jeszcze tak następna setka. Następna setka co najmniej, a potem to zobaczymy. I obyśmy się spotkali przy tym samym stole. A ja bym nie była taka zachowawcza. Ja uważam, że setka to mało. Kolejna. Ale możemy zdradzić kulisy pracy radiowej, dlatego że Aniu, przyszłaś do nas i powiedziałaś: znam się z Lukiem od lat 20 mniej więcej. Myślę, że tak. I użyłaś takich słów: jestem z niego dumna. Jestem z niego bardzo dumna. To jest mój kolega, przyjaciel, mogę powiedzieć, bo pamiętam, jak Luk do mnie się odezwał z propozycją piosenki. Myśmy zrobili piosenkę i tak już zostało. I ta przyjaźń trwa. A tak jak on się po prostu rozwinął, to ja jestem pod wrażeniem. No po prostu mistrz. Ale ja bym chciał to kontynuować. Pani Krystyna, pani Natalio, bo to nie był zwyczajny koncert. Nie chodzi mi tylko o okoliczności stulecia Polskiego Radia, ale to był koncert, no miszmasz bardzo różnych dźwięków, efektów. Archiwum Polskiego Radia, które odgrywało w tym wszystkim dosyć istotną rolę. Jak się w czymś takim odnaleźć tak czysto muzycznie? No to dyktuje Luk. Dyktował Luk, bo on stworzył całą aranżację, wszystkie aranżacje tych piosenek. I one odbiegają od oryginałów, no może z małymi wyjątkami, ale dość mocno odbiegają od oryginałów. Także to jak się znaleźć, no znamy swoje utwory, więc się znajdujemy. Ja myślę, że to było bardzo trafiony pomysł, żeby to był taki koncept, bo rzeczywiście dużo jest rzeczy tutaj do połączenia. Jest do połączenia historia polskiej piosenki, ale również historia Polski. Mnóstwo cytatów i to, że wyjątkowo oprócz Orkiestry Polskiego Radia pojawili się DJ-e, którzy nam serwowali jako taką narrację, nie było takiej konferencjerki, prawda? Te ważne wypowiedzi, przełomowe momenty, to było bardzo trafne. I wydaje mi się też, też to, że no, też zróżnicowany dobór artystów spowodował, jakby pokazał jakąś różnorodność. Także mnie się bardzo ta koncepcja podobała. Podbiegła zaraz po koncercie do mnie Agata Passant, która była zachwycona, powiedziała, że fantastycznie jakby się to czytało. Byłam ciekawa właśnie, czy ta, czy jakby tę myśl jak tego to koncertu z się czyta i się czytało. A nie mają panie takiego wrażenia, bo żyjemy w bardzo podzielonym dzisiaj świecie, a ten koncert udowodnił, jak zresztą Polskie Radio samo w sobie, że dzisiaj możemy się połączyć, dlatego że przekrój międzygatunkowy był bardzo szeroki, do tego też przekrój międzypokoleniowy. Udało się. Ale to na tym chyba trochę rozwój polega, prawda? Że się coś miesza i z tego powstaje nowa jakość. I tutaj ewidentnie to było widać. I to była nowa jakość. Mhm. Ale w ogóle muzyka łączy. Łączy pokolenia, łączy gatunki i to, że dzisiaj jesteśmy z tym koncertem we wszystkich programach Polskiego Radia, to podkreślamy to co chwila. Z tego tak. Jest po prostu wspaniałe. I miejmy nadzieję, że się będzie powtarzało. Ale mnie jedna rzecz trochę nie na kolejne setne urodziny, tylko wcześniej. Jedna rzecz mi tutaj bardzo intryguje. Bo rozmawiamy o niezwykłym koncercie, o niezwykłym miksie dźwięków pokoleń, o odwołaniach do historii. Przed chwilą to pani mówiła o tym, że kolejne 100 lat, albo być może nawet trochę więcej niż 100 lat. I zastanawiam się, jakby ten koncert zabrzmiał za 100 lat, jakby te aranżacje wyglądały. Brzmiały, przepraszam. Nie wiadomo, jak aranżacje. Mieliśmy się spotkać za 100 lat w tym samym gronie. Oczywiście. To nie ma czarnowidzenia. Nie wiadomo, jak aranżacje, ale przede wszystkim myślę, że sposób podawania tej muzyki mógłby być różny, nie wiemy jeszcze jaki. Bo przecież mamy już teraz internet i słuchamy radia również przez internet. Ja mam tylko taką nadzieję i tego życzę Polskiemu Radiu i nam wszystkim, żeby jakby cały czas była ta potrzeba bliskości, bo jednak radio oferuje nam zdecydowanie więcej niż streamingi i jest to bardzo różnorodne naraz. Tak. To znaczy mamy i reportaż, i mamy czytane i książki, i teatr, i muzykę. Najnowsze wiadomości, codziennie nowi goście. To wygląda. Tak. Na wysokim poziomie, dlatego że internet w tym momencie może okazać się zgubny i szerzyć dezinformację, a jednak radio mamy to przygotowane te informacje i ufamy, że one są prawdziwe. Tak. O to się najbardziej staramy oczywiście. Natomiast ja, no taka okazja jak stulecie Polskiego Radia nasuwa sama pytanie o pewne wspomnienia i też chciałam panie zapytać o takie wspomnienia związane z radiem. My się trochę dzieliliśmy swoimi jako słuchacze radia, nie tylko jego pracownicy. Czy są takie wspomnienia, teraz panią przychodzą do głowy, nie nawet zawodowe związane z radiem, a może właśnie zawodowe, ale właśnie takie, które wiążą się po prostu ze słuchaniem Polskiego Radia. Ze słuchaniem Polskiego Radia to pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i trasa lata z radiem, oczywiście słynny ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da pierwsza trasa Lata z radiem. Grałam support przed Marylą Rodowicz. I to było jedno z piękniejszych przeżyć, bo wiele tych koncertów zagrałam. To była naprawdę nauka życia. Mm-hmm. To było wspaniałe. Zawodowe wspomnienie też jest. Pani Krystyno, coś mi się obiło o uszy, że piosenka Cały Maj się przypomina. Zgadza się. W kontekście trójki. W kontekście trójki to był mój początek, debiut Zespół właściwie Respekt. Nagraniowy. Mm-hmm. I ta piosenka, którą skomponowałam do tekstu Jana Tomasza, albo odwrotnie, najpierw była muzyka, a potem Jan Tomasz dopisał tekst, na pewno tak było. I no to tak się stało, że wylądowała na liście przebojów powstającej, rozwijającej się wówczas trójki. I była przez cały maj na tej liście. Także to była moja kompozycja, ale nie wykonywałam jej sama, ale z dwiema koleżankami, z Zosią Borcą i z Elą Linkowską, bo myśmy wtedy pracowały w grupie Respekt, która miała taki właśnie chórek w takim składzie. Mhm. I to była nasza wspólna produkcja. A jako słuchaczka ma pani jakieś szczególne... No jak usłyszałam tę piosenkę raz pierwszy na antenie, to zwątpiłam, bo nie słyszałam siebie nigdy wcześniej, więc to trochę inaczej brzmi niż wyobraźnia podpowiada i miałam mieszane uczucia, krótko mówiąc. A to jest swoją drogą ważne dla artysty, żeby ten moment pierwszy, kiedy słyszy się w radiu swoją piosenkę. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Bardzo. Trzeba się przyzwyczaić, że własnego brzmienia na antenie, bo ono jest inne niż naturalnie. My słyszymy śpiewając czy rozmawiając. Ale mnie tak. Nadal to, mówiąc kolokwialnie, kręci. Jak na przykład dokładnie. Jadę i słyszę w samochodzie i słyszę, że ktoś puszcza mój utwór, to jest to dla mnie wielka satysfakcja i przyjemność. Natomiast moja pierwsza piosenka pojawiła się na antenie radia, jak miałam lat 7. I ona się pojawiła w ogóle na liście przebojów z utworami śpiewanymi przez dorosłych artystów. Więc no taki smarkacz się tam wkradł i pamiętam, że to było bardzo dziwne, bo to było pierwszy raz chyba, kiedy dziecko tak. Ale muszę powiedzieć o moim takim skojarzeniu, bo rozumiem jako słuchaczka, no tak. to ja po prostu, mi się najbardziej kojarzy zabieranie radia na plażę, na wakacjach w Domu Pracy Twórczej w Ustce, właśnie gdzie była, dlatego spotkałam Agatę Passant, gdzie była Agnieszka Osiecka i mnóstwo przyjeżdżało artystów, Krzysztof Krawczyk, jeszcze moi rodzice. Jeździliśmy na plażę, zabieraliśmy radyjko, twarożek z dżemem do słoika i słuchaliśmy sobie i wtedy tak. Czy jeden wątek powraca? Powraca, rzeczywiście. Mnie bardzo często towarzyszyło radio nocą i w samochodzie. Radio kierowców? Nie. Szukałam sobie takiej muzyki, żeby mnie nie rozpraszała, bo niestety jak muzyka mnie wciągała, to popełniałam straszne błędy, dobrze, że się nie zabiłam. Czyli szukała pani muzyki, nie rozmów? Tak, muzyki nie rozmów, ale ona musiała być bardzo cichutko, bo ja się wsłuchuję jednak w muzykę, na tyle cicho, żeby nie rozproszyć koncentracji w jeździe, no bo to mogłoby się radio, skończyć tragicznie. Radio jest takim towarzyszem, który się dostosowuje do potrzeb i na każdą okazję można znaleźć towarzystwo takie, jakiego się potrzebuje. Bardzo panią dziękujemy za to spotkanie. Ja trzymam za słowo, widzimy dzisiaj. I słyszymy się za 100 lat. No, ja już nie będę powtarzać. Krzysztof, jesteście umówieni. Nie bądźmy defetystami, naprawdę. Krystyna Prońko, Natalia Kopulska. Bardzo dziękujemy. Ania Rusowicz, bardzo dziękujemy. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. My oczywiście cały czas towarzyszymy jeszcze Państwu i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, to się nie zmieniło, czyli Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Za nami już wyjątkowy koncert, wyjątkowi artyści. Przed chwilą mogliśmy też usłyszeć, jakie emocje towarzyszą samym artystom, bo myślę sobie, że przeważnie jest tak, że pytamy o te emocje słuchaczy, jak reagują na poszczególne piosenki, jak reagują na przykład na różnego rodzaju aranżacje. Tak, ale to jest też przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale to jest też bardzo ciekawe ta perspektywa sceniczna. Ta druga strona, prawda? I pytanie, jakaś wątpliwość, co jest odbierane po drugiej stronie. No, tak? Tym bardziej, że dziś w tej koncercie zaskoczeń jesteśmy? Nie brakowało. Tak. Ale tak, ciekawy tak. Jestem, po której stronie tego wszystkiego, całego przedsięwzięcia był Kajetan Prochyra, bo widziałem, że krążył. Z jednej strony był przed sceną, z drugiej pewnie mocno otrzymał kciuki za muzyków Orkiestry Polskiego Radia. Dzień dobry. Niewiele innego już mogę zrobić. Jak się koncert zaczyna, to mogę tylko nerwowo chodzić i wyglądać na bardzo przejętego. A to ja współczuję tak naprawdę, bo jest takie poczucie takiej trochę bezradności. Nawet jeżeli wszystko jest zapięte na ostatni guzik, wszystko jest perfekcyjnie przygotowane, to trzeba stać z boku i tyle, tak? No chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek gdzieś byliśmy na jakimkolwiek backstage'u albo coś ktoś organizował, no to właściwie nie wiem, jak to nazwać, no ale to jest ten dreszcz. Ja na przykład teraz wysłałem do, tak samo wczoraj, zresztą tej tam 18:59 do mojej żony wiadomość, showtime. I tak, no i lecimy. I to jest wspaniałe i to jest też wspaniałe praca z takimi artystami, że najczęściej, no bo wiadomo, że najpierw są próby i od tego są próby, żeby było ciężko, od tego są próby, żeby coś nie wychodziło i tak dalej, ale kiedy mamy na scenie takich artystów, w tym oczywiście artystów Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Podkreślamy to nieustająco. No to jest tak, że ta wartość dodana, ta suma tych elementów, która przewyższa, przerasta ten matematyczny rachunek, no to jest właśnie to, co słyszymy. No to przepraszam, to ja muszę w tym momencie jeszcze jedną rzecz zapytać. Jest tak, że gdy rozbrzmiewają te brawa na koniec, to koncert jest zamknięty, sprawa jest załatwiona, zaczynamy zajmować się kolejnym wyzwaniem, kolejnym koncertem. Czy jest trochę tak, i teraz przepraszam, że będę się odwoływać do doświadczeń sportowych, ale czy jest trochę tak, że jak dobry trener obserwuje mecz, to potem spotykamy się po meczu i proszę bardzo, tutaj w 15 minucie trzeba było zagrać inaczej, w 28, no nie do końca tak to planowaliśmy. czy nie? Pominałeś, jak wygląda szatnia? Pominałeś jeden bardzo ważny element, jakim są przytulasy. Mianowicie po koncercie tak. Jednak sobie dziękujemy. A to nie dziękujemy. Mam doświadczenia po prostu. Jest, tak, właśnie ten, to są dwa takie momenty, które ja lubię bardzo. To znaczy ten moment, to wiele osób to mówi, ale ta cisza między końcem utworu a brawami. To jest zawsze super. A potem ten drugi moment, kiedy ci ludzie, którzy pracują ze sobą, tak jak muzycy, część muzyków orkiestry 30 lat, ale potem jest to dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czasami właśnie nawet więcej niż tylko uścisk dłoni. Nie, no oczywiście, że nie ma potem takiej tutaj analizy, aczkolwiek to by było fajne, gdybym miał takie mazaki jak Jacek Gmoch i tam pokazał. Taka wielka tablica. Tak? Powiedz, jak wy w ogóle dojdziemy jesteście w stanie się odnaleźć w tym płodozmianie, bo 3 dni temu gracie na Szalonych Dniach Muzyki Mendelssohna, a teraz przychodzicie i na scenę wychodzi Rahim i Focus. A jutro zaczynamy nagrywać Romana Palestra. No to powiedziałbym, że muzyczny miszmasz. No ale kurczę, no te 50 milionów godzin nagrań samo się nie zrobi. I jasne, że to jest też, no trudno, żebym ja mówił co innego, ale to jest właśnie też dowód tego, jak wyjątkowa to jest orkiestra. Dlatego, że jasne, były Szalone Dni Muzyki 3 dni temu, a z kolei 2 tygodnie temu był koncert 4 na 10 na 100 plus 1, równa się nieskończoność, gdzie były 2 prawykonania utworów, jeden utwór Marty Ptaszyńskiej, drugi utwór Hanny Kulenty, kompletnie jeszcze inny muzyczny świat, ale to jest też... Po pierwsze, to jest też to, że to jest też ta magia radia pod tytułem, że ta gałka czasu przekręca. Tu jesteśmy w świecie Hanny Kulenty, tu jesteśmy w świecie paktofoniki. I dlatego bardzo lubię moją pracę. Ale to dla muzyków też jest z pewnością fascynujące. A ja chciałam, zmierzając już powoli do finału naszej rozmowy, zapytać cię o przyszłość, o to, co planujecie, oprócz tego nagrania, o którym już wspomniałeś. Nie pytasz o 200 urodziny? Słuchajcie, Krzysztof, orkiestra ja myślę, że się dobrze, rozpędziłeś trochę z tymi 200 urodzinami. Ta idea bardzo mi się ale spodobała. Ale plan jest taki, że się tutaj spotkamy. Oczywiście. Natomiast jakie najbliższe plany Orkiestry Polskiego Radia? 11 października jesteśmy w Bielsku Białej, gdzie gramy między innymi muzykę Chopina, żeby ten duch chopinowski był słyszalny w całym kraju. A zaraz potem mamy nasze koncerty dla dzieci 18 października, które są w ogóle odrębną historią wymyślania, programowania, układania tego trochę podobnie do tego koncertu, zwłaszcza, że to też będzie koncert na stulecie. Kajeton jest bardzo skromny i nie powiedział jeszcze, że ma, znaczy może nie ty masz 80 lat, ale orkiestra ma, więc się akurat zbiegły. Nie, myślę, że Kajeton zdecydowanie mniej. No, spotkamy się, mam nadzieję, na setnych urodzinach Orkiestry Polskiego Radia. Kajetan Prochyra, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za to wieczorne spotkanie. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. A my oczywiście cały czas rozmawiamy o tym, co za nami, ale rozmawiamy również o tym, co przed nami. Choć teraz raczej będzie o niedalekiej, bardzo sympatycznej przeszłości, czyli o bardzo miłym wydarzeniu, który poprzedził koncert, bo wręczenie złotych mikrofonów to dla... No, nie znam takiego radiowca. To jest naprawdę rzecz niezwykła i próbuję się wczuć i wyobrazić sobie te emocje, które towarzyszą osobie, której ten złoty mikrofon jest wręczany. To teraz możemy dowiedzieć się z pierwszej ręki, taką jak to mam jest, nadzieję. Kiedy się dostaje złoty mikrofon. Zofia Sylwin. Czy ja mam zaczynać? Dorota Gacek, Roman Czajarek. Witam dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy serdecznie. Te złote mikrofony chyba zdeponowane już gdzieś w sejfie, bo ich nie widzimy. Nie, bo ja je trzymam tu pod ręką, a strasznie ciężki, wobec tego tu obok sobie czeka na mnie. Mój też tam na... stoliczku obok, ale mogę przynieść jak trzeba. Ale na pewno nie zginą. To taki... Zazwyczaj przy wręczaniu Oscarów już koledzy podrzucili. Wszyscy laureaci dostają pytanie, gdzie będą trzymać swoje Oscary, więc pójdę tym tropem i zapytam państwa, gdzie staną te złote mikrofony. Czy półeczka przygotowana? Tak. Zosiu? Na honorowym miejscu. Tak, żeby chyba w przedpokoju, żeby od razu wszyscy... Od razu, żeby było widać. Tak, od razu. Tak. Ja mam... tę niezwykłą sytuację, że dzielę pokój radiowy z Anią Lisiecką, która kilka lat temu została laureatką złotego mikrofonu i trzyma ten mikrofon u nas w redakcji, u nas w pokoju na półce. To może będą 2 do pary, jak to w dwójce. Wspaniale. Czyli w pracy, tak? Bo ja myślałem, że jednak gdzieś do domu. Ja do domu zabiorę. Ja myślę, że i w pracy, i w domu jakoś tak znajdę dobre miejsce, będzie to podzielone pewno. Natomiast ja bardzo właśnie się cieszę, że... Ja właśnie nie wiem, co powiedzieć. Dla mnie to jest jakieś metafizyczne przeżycie. Ja nie wiem, czy ja tu jestem naprawdę, czy my jesteśmy... Czy możecie uszczypnąć, Zosiu? Tak, jesteś, bardzo proszę. Czy my jesteśmy w jakiejś A może w telewizyjnym programie pana Romana? Nie, gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo... To ja mam inne uczucia. Mam uczucie, bym się cofnął w czasie, bo ja zaczynałem swoją tą warszawską... W ogóle jestem ze Szczecina, chłopak z nadmorza. I z tej rozgłośni w Szczecinie przyjechałem wiele lat temu do Warszawy na Myśliwiecką 357, ale trafiłem na najwyższe piętro, tak. Na sam koniec tego piętra i tam była redakcja reportaży, tam Adam Wielowiejski siedział, tak. Krysia Melion, tak. Jurek Swalski, takie no giganci reportażu. Tak. I był jeden element, który przy różnych rozmowach się zawsze pojawiał i to był właśnie złoty mikrofon. Oni wszyscy, teraz mogę zdradzić, marzyli o tym, żeby ten mikrofon tak. dostać, albo żeby chociaż się otrzeć od niego. I ja od małego byłem uczony, że to jest największe, najważniejsze wyróżnienie i do głowy mi nie przyszło wtedy, no to było kilkadziesiąt lat temu, że jak ten mikrofon będę ściskał. Oni na niego czekali i jak schodziło się na takie szczere redakcyjne rozmowy, to było, a ten złoty mikrofon, bo tamten już ma, a ten jeszcze... To ja nawet tak. takich rozmów w ogóle nie przeżyłam. To było coś ale... tak dla mnie dalekiego, właśnie kosmicznego, że ja wiedziałam, że to są... No giganci radia dostają złoty mikrofon i nie, mówi się, że marzenia się spełniają, ale ja nawet o tym w ogóle nie marzyłam. Pani Doroto, jeśli a chodzi ja o ja myślałam właśnie o tym, bo oczywiście wspaniali dziennikarze i nie tylko dziennikarze, ale ludzie tutaj z wnętrza radia dostają te złote mikrofony, ale ja też spojrzałam na listę laureatów pisarzy, proszę państwa. Jest na tej liście Zbigniew Herbert na przykład. Tutaj słyszeliśmy dzisiaj taki głos, fragment przesłania po pana Kogi, to była recytacja Zbigniewa Herberta. Dostał też na przykład Stanisław Grochowiak, dostała Maria Kuncewiczowa. Ja myśląc dzisiaj właśnie o tej wielkiej uroczystości, o stuleciu radia, myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że dostajemy ten złoty mikrofon w tak symbolicznym momencie, mm-hmm. w tak wyjątkowym momencie dla całego radia. Tak, ja właśnie myślę o pisarzach związanych z radiem, bo jestem od literatury, tak. więc myślę o tym, jak na przykład przed wojną to był Władysław Sebyła, wiemy, to jest człowiek, który został potem rozstrzelany przez NKWD w Charkowie. On robi audycje poetyckie w Polskim Radiu. Niedawno na wystawie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew w Muzeum Literatury był tekst Władysława Sebyły, jego recenzja jednego z tomików Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która była prezentowana na antenie radia. Po wojnie radio to na przykład Jerzy Krzysztoń, to jest Janusz Krasiński, to jest osoba, którą poznałam, którą uwielbiałam, Ludmiła Mariańska, wspaniała poetka, wspaniała tłumaczka. To Jerzy Górzański, satyryk, wszyscy pewno, Kacza Zupa, taka świetna audycja była satyryczna kiedyś. Ja myślę, że właśnie dzisiaj tak jakoś oni mi stają przed oczami, a raczej moje uszy są wyczulone na ich książki, na ich głos. To jeśli chodzi o wspomnienia, czy państwo, kiedy przychodzili do Polskiego Radia, to wyobrażali sobie, jak radio będzie wyglądać w 2025? Bo wyobrażam sobie, że ono mogło się zmienić albo w ogóle. To mogła być pierwsza myśl, prawda? Ono się zmieniło w gigantyczny sposób i przecież myśmy przychodzili w czasach, kiedy teraz są młodzi ludzie i czasami... Ostatnio miałem taką przygodę, że mieli problem, bo się im taśma rozsypała. Ktoś wyciągnął taśmę z archiwum i oni się wstydzili tę rozsypaną taśmę zanieść, bo nie wiedzieli, jak ją nawinąć w ogóle. W ogóle nie wiedzieli, jak założyć. Tak. Ja tam wszedłem przypadkowo i po pierwsze tą taśmę złożyłem, po drugie założyłem, to był akurat sztuder, więc się łatwo zakładało, tylko trzeba było ją obrócić w drugą stronę. I oni byli zdziwieni, a ja sobie nagle uświadomiłem, że choć nie zakładałem taśmy na szpulowy magnetofon taki studyjny od kilkunastu lat chyba, to te odruchy zostają. Jak się to milion razy przewinie, tam przełożę, i jest. Jak jazda na rowerze. Tak, i zobaczyłem ich zdziwienie w oczach, jak przyszedł jakiś gość, tak? A, pan Romek, i założył tą taśmę, a skąd on to wie? Nie wiem, no bo to... I zacząłem im tłumaczyć. A jeszcze potem, że ona tak szybko się kręci, że ona tam idzie, a że... A ta błękitna sklejka i to cięcie, i to klejenie. Błękitna albo przeźroczysta, błękitna, albo biała, NRD-owska, tak, taka błękitna. A ja fonotece montowałam, nagrania muzyczne. Wszystkim do cięcia. I te pudełeczka, które nosiliśmy z żeletkami, z więc zobaczcie, przychodziliśmy, to były taśmy. Potem były płyty kompaktowe. Tych kompaktów już nie ma, to już odeszło do historii. Tak. Nie ma już stanowisk NO przegrywania w ogóle, no bo po co przegrywać? Przynosi się jakieś pliki. Przerzuca. Się to teraz jest moda na podcasty i wszystko stało się nagle podcastem. A szczerze mówiąc, my rzeczywiście robimy te podcasty od 100 lat. Po prostu podcasty są audycje radiowe. Ale też jeszcze do niedawna słyszałam od realizatorek i realizatorów, że komputer komputerem, ale taśma zawsze jest najbezpieczniejsza i zawsze tak jak ja trzymam koncerty na płytach. Mhm. A jak się baza zawiesi? to co wtedy? A tak to zawsze możemy... Ale na czarnych czy na kompaktach? Pan Roman tutaj mówi o podcastach. Państwo pytają, jak się radio zmieniło. No kiedy ja przychodziłam, a dla mnie to też jest symboliczny moment, bo 1 października 95 roku przyszłam do radia, do Dziennikarskiej Szkoły Polskiego Radia po kilku miesiącach do Dwójki, więc to jest 30 lat. To wy młode i muszę powiedzieć, że Kasia Jankowska, która dzisiaj też odbierała razem z nami ten złoty mikrofon, koleżanka z Jedynki, też była w tej Szkole Polskiego Radia i też przyszła do radia 30 lat temu. Róża Świadczyńska, która jest laureatką mikrofonu tam sprzed kilku lat, moja radiowa koleżanka z Dwójki, też właśnie wtedy przyszła do radia i też była w tej Dziennikarskiej Szkole Polskiego Radia. Ale myślę, że radio dla mnie bardzo istotną zmianą jest to, że kiedy przychodziliśmy do radia, to audycja była tu i teraz. To była jednorazowa emisja. I wtedy też trochę myślało się na przykład, jaką audycję w nocy przygotować na nocną porę. Poranna powinna mieć trochę inny charakter, prawda? Wszyscy to słyszymy, że to się różni, to się powinno różnić. Teraz, jak wiemy, te audycje mają drugie, trzecie, pięćdziesiąte, dwusetne życie, bo wszyscy mogą tych audycji posłuchać w internecie. Ale jak oczywiście wracamy do tych starych nagrań, tak, prawda? No. Tak, jakie one są, Bogdan Tomaszewski. No wracamy, no kto teraz tak cudownie opowie. Dżentelmen mikrofonu. Prawda? Proszę Państwa, ale naprawdę z wielką dumą mogę teraz powiedzieć, że 1 stycznia stuka mi 50 lat pracy. Wow. Ja zaczynałam w 76. I wszystko było wtedy analogowe. Teraz się mówi analogowe. Wtedy się siadało do maszyny do pisania i trzeba było szybko napisać jakąś zapowiedź właśnie do nagrania, które przed chwilą maszyna, zostało nagrane. Cienki papier, i trzeba było na antenę. Hala z teleksami, która tam szubiała i trzeszczała. Cenzor niestety, do którego się szło i tam pisał coś tam na tej tasiemce. W Trójce ten cenzor był z nami bardzo zaprzyjaźniony, przymykał oko, bo przecież były nagrania w powtórce z rozrywki i on... No tak wiedział, o co chodzi, udawał, że nie wie. I Trójka była zawsze to troszeczkę inna. To już nie są moje wspomnienia, bo 95 rok to zupełnie inna epoka. Natomiast jak tak słucham nas tu wszystkich i wspominamy nasze doświadczenia, to myślę, ja zawsze myślę o radiu jako o rzeczy międzyludzkiej. Że to po prostu bardzo ważne jest to, że tworzymy to radio wspólnie. Nikt sam nie zrobi audycji. Nikt sam nie zrobi audycji. Tak? Trzeba to wiedzieć. Tak. Nieraz przecież Państwo też mają takie doświadczenia, że to realizator nam coś ratował, technik nam coś ratował, coś, nie wiem, się zepsuło, jak właśnie taśma spadła albo mikrofon się popsuł, ale też to drugie ucho jest potrzebne. Ale to realizatora. Bardzo dobrze, to że jest właśnie po ci inni dostają też od pewnego czasu złote mikrofony, bo był taki moment, że dostawali w zasadzie artyści, w sensie aktorzy, literaci, potem ci dziennikarze, ale przez takie duże D i tacy mocno zasłużeni i koniec. I nagle od pewnego momentu, nie wiem kiedy, muszę to sobie dokładnie sprawdzić, ktoś wpadł na pomysł, świetnie i super, że realizatorowi też się należy. Tak, nasi że komuś, Magda kto to organizuje Wolturani, wszystko, piluje tego studia, też się należy. Wiesioszala, prawda? Ile Wiesioszala razy nasz inżynier. Tutaj wspaniale zawsze. Zosia Kruszewska. A to można długo wyliczać. Tak, wielka postać. Moglibyśmy tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo wymieniać i myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, mamy ochotę jeszcze raz się spotkać i z Państwem porozmawiać dłużej, ale tutaj już musimy postawić kropkę. Ja tylko wymienię, bo oczywiście Zofia Sylwin, Dorota Gacek, Roman Czajarek. A ja mogę jedno zdanie tylko? Bardzo proszę, oczywiście. No to, skoro mowa o tych ludziach, którzy pracują po to, żebyśmy my mogli błyszczeć, na przykład mówimy dziennikarze, ja chciałem powiedzieć, że chciałem zadedykować ten złoty mikrofon mój, Ewie Kurzyb, z którą ostatnio bardzo dużo pracowałem i czekam, kiedy Ewa dostaje ten mikrofon po prostu, bo jej się też należy. Trzymamy kciuki, myślę, za wielu realizatorów, też ludzi właśnie, techników, ludzi, bez których radia nie ma. To jest bardzo ważne. Radio bo jest radio to rzecz międzyludzka. Tak, na bardzo wielu poziomach, ale dopowiem jeszcze. Cezary Galek, Katarzyna Jankowska, Cezary Gurjew, Łukasz Lewandowski, Anna Skulska, Ewa Niewiadomska i Andrzej Sułek obok naszych gości. Fajnie, że Laura nas goście zauważono. Tak, laureatami złotych mikrofonów w roku 2025 stulecie Polskiego Radia. A ja gratuluję kolegom i koleżance z Dwójki, Ani i Andrzejowi, bo naprawdę mocna ekipa. Wspaniale. Bardzo dziękujemy. Trójce, bo to jestem protegowana z Trójki i bardzo się patriotyzm dziękuję. Lokalny. Tak, dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. I bardzo dziękujemy Państwu. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Stulecie Polskiego Radia to czas podsumowań, kiedy wracamy do historii, ale to czas, kiedy możemy też pomyśleć o tym, co przed nami. Będziemy mówić o przeszłości. Zresztą te wątki dotyczące przyszłości, teraźniejszości, tego jak radio się zmieniało, te wątki już się pojawiały. Ale teraz chyba zdecydowanie pójdziemy ku przyszłości. Będzie albo o podcast, w dużo większym stopniu. Będzie o pomysłach, będą też zagadki, to możemy obiec. Od zagadek zaczniemy, tak? Nie, może nie zaczynajmy od zagadek, nie. Najpierw przedstawmy naszych gości, ale możemy też przedstawić naszych gości jako gospodarzy. Paweł Majcher, prezes Polskiego Radia. Dobry wieczór. Wieczór. I Juliusz Kaszyński, wiceprezes Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak panów wrażenia, emocje po tych właściwie dwóch dniach obchodów? No, ten koncert był z nami przez ostatnich kilka miesięcy i naprawdę nie spałem przez niego. To był wielki finał. Tak. Jeszcze dzisiaj rano wprowadzaliśmy Julka w pokoju poprawki do tego koncertu, więc naprawdę to chyba bardzo wyczerpująca praca. Więc ja nie będę mówił, co ja czuję, czy mi się to podobało, czy nie, bo jestem nieobiektywny, ale wróciłem właśnie przed chwilą swoje i rozmawiałem z wieloma osobami. Wszyscy są zachwyceni. Wszyscy byli naprawdę zachwyceni, że to takie zupełnie nowe, inne, świeże spojrzenie, że wykorzystaliśmy tam, co mamy w Polskim Radiu najlepszego, czyli te całe archiwa i też ta muzyka w różnej stylistyce przecież, tak? My jesteśmy teraz na antenach wszystkich Polskiego Radia i programu Drugiego Polskiego Radia chyba po raz pierwszy w historii. Myśleliśmy o radiu Chopin też w tym kontekście. Tak. Reakcje mogły być ciekawe. Ale chodziło o to, żeby pokazać pełne spektrum. Tak, całe to, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 100 lat. I wydaje mi się, że udało nam się przeprowadzić tę historię, pokazać historię zupełnie inaczej, historię dźwiękową Polskiego Radia, historię Polski dźwiękową i też muzykę. I wskazać w jakiejś mierze też kierunek na przyszłość? No na pewno tak, ale zależało nam też na tym, żeby pokazać, jak bardzo Polskie Radio przez te 100 lat było z państwem, z naszymi słuchaczami, że byliśmy obserwatorami rzeczywistości i opowiadaliśmy państwu o rzeczach, których wy nie mogliście zobaczyć. Oczywiście dziś jest dużo prościej, bo media społecznościowe i sposób relacjonowania rzeczywistości bardzo przybliżył odbiorców do tego świata realnego, ale przecież 80 lat temu, czy 50 lat temu, czy nawet 30 lat temu były takie miejsca, do których mogli wejść tylko dziennikarze. I tylko dziennikarze mogli opowiedzieć, jak ten świat wygląda. I państwo nam ufaliście, że to, co opowiadamy, jest prawdą. I dzięki temu zdobyliśmy wasze zaufanie i serca. I chcieliśmy w tym spektaklu też to pokazać. Głos naszych reporterów. Dla mnie taką największą emocją, którą usłyszałem, to był reporter Polskiego Radia opowiadający o tym, że Stefan Batory wchodzi do portu w Nowym Jorku. To jest tuż po wojnie. Pomyślcie sobie, jaki to był wysiłek finansowy dla tego kraju, który się dźwigał z ruin powojennych, wysłać reportera do Nowego Jorku, żeby opowiedział przez radio ludziom, jak statek wchodzi do portu. To niesamowite było. I takich dźwięków mamy tam bardzo wiele. No i mamy też wspaniałe historyczne dźwięki, o których nawet nasi koledzy radiowcy, bo to jest też właśnie z gali relacja, nie wiedzieli, że to mamy. Te archiwa są ogromne i stylu dekad, że właściwie... To może zajrzymy. Ja jeszcze wspomnę, tak, zaraz zajrzymy, ale jeszcze wspomnę o archiwach rozrywki, które są... Mówiliśmy tutaj o słuchowiskach, mówiliśmy o Teatrze Polskiego Radia, ale rodzina Poszewczyńskich... To moglibyśmy jeszcze dwa takie spektakle zrobić. Tak, jeden o teatrze, to jest następny pomysł. Drugi o rozrywce. Na kolejną rocznicę. O muzycznych audycjach. Znaczy naszym zadaniem jest, żeby to rzeczywiście archiwa udostępnić w nowej, nowoczesnej formie, pokazać słuchaczom. Musimy czerpać z tej tradycji. I stąd też podcasty chociażby. Na koniec dnia, proszę państwa, to jest wasza własność. Znaczy obywateli. Oczywiście. Mamy dla panów pewną niespodziankę. To zanim przejdziemy do przyszłości, bo o tym też chcielibyśmy porozmawiać, zatrzymajmy się jeszcze przez moment na przeszłości. I to jest ta zagadka właśnie. Krzysztof. To są radiowe czołówki, historia w praktyce, historia dźwięku. Ciekawy jestem, ile audycji panowie byli w stanie rozpoznać. No wszystkie. Łza się wokół zakręciła? No, nie mamy żadnych szlagów, to razem przyznam. Lista przebojów programu trzeciego. Lista przebojów zapraszamy, zapraszamy do trójki była. Tak, przede wszystkim magazyn przy muzyce o sporcie. Informator ekonomiczny. Wiktor Legowicz, tak. Muszę Państwu powiedzieć, że jak pracowałem w programie trzecim Polskiego Radia lat temu 20 parę, to właśnie w tym momencie, kiedy Wiktor rozpoczynał swoją audycję, to my rozpoczynaliśmy kolegium. Haj ho, do pracy by tak się jest. Szło. Tak. No dobrze, czyli to nie miało prawa się udać. Znaczy myślę oczywiście o tej pułapce, którą jakoś tam chcieliśmy zastawić. Ja się strasznie bałem, że jakiś dźwięk stary wyciągnęliście. Mój, no, kilka starszych było. Nie, no my jesteśmy starymi radiowcami. Naprawdę myślałeś, że nas zagniesz na takim prostym zadaniu. No proszę, no dobrze, Krzysiek. Dobrze, tak, no to nie było przemyślane. Staraliśmy przyznaję. Się utrudnić, nie mówiąc wcześniej, o co chodzi, ale nie udało się. Kruszewską tutaj, a propos tego starego radiowania. Pamiętam, jak robiłem paszczodźwięk na żywo. Jeden z pierwszych w swoim życiu. Zosia siedziała po drugiej stronie szyby. Ja zestresowany strasznie, bo naprawdę to były początki. A Zosia mi do ucha, tuż przed anteną. Tylko pamiętaj, że mama może słuchać. Zosia z tego słynie. My przeszliśmy naprawdę fajną szkołę, ale ona bardzo dużo dała. Panowie, spotykamy się dzisiaj też w szczególnym dniu, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Podcastów. Polskie Radio na podcasty stawia, ale rozumiem, że to nie jest wybór i jedna miłość wyłącznie na przyszłość, tylko to radio linearne, klasyczne będzie obok podcastów i to jest przyszłość Polskiego Radia. Radio linearne absolutnie to jest też przyszłość i też będzie cały czas funkcjonowało. Nie mam żadnej wątpliwości, że ze względów bezpieczeństwa ono zawsze będzie obecne w domach wszystkich Polaków i ze względu bezpieczeństwa właśnie. Każdy powinien mieć takie radio, każdy powinien mieć radio na baterię, żeby w sytuacjach kryzysowych albo żeby w sytuacjach kryzysowych móc otrzymywać informacje i komunikaty od Państwa. Ale rzeczywiście dzisiaj 30 września, Dzień Podcastów, Światowy Dzień Podcastów. Mówiąc szczerze, jak myśleliśmy o dacie tego koncertu, to jakoś nie pamiętaliśmy o tym, że 30 września jest Dzień Podcastów. Ale tak się jakoś złożyło, że stulecie zorganizowaliśmy 30 września. No i rzeczywiście dzisiaj pojawiły się w tym konkursie na Podcast Roku nominacje pięciu naszych podcastów i to rzeczywiście rozmawiałem z Tomkiem Majką, który od kilku lat organizuje ten konkurs, powiedział, że rozbiliśmy bank. No widać, że naprawdę jest coraz lepiej z podcastami w Polskim Radiu. No taka jest też nasza przyszłość najbliższa, tak? Chcemy być tam, gdzie są nasi słuchacze, chcemy dostarczać im tych treści, które są tworzone w Polskim Radiu, bo uważam, że tak naprawdę no, jesteśmy najlepsi w tym. Znaczy, mamy najlepszych techników, najlepszych dziennikarzy, najlepsze osobowości. Robimy podcasty od 100 lat. Robimy najlepsze podcasty, największe mamy doświadczenie po prostu, więc to musi się po prostu udać i to, że w tym roku mam 5 nominacji, to mówiąc szczerze, wcale się może jakoś szczególnie nie zdziwiłem. Szczyt Europy na krawędzi w Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Alfabet Orkiestry i Tajemnica Nieludzkiej Ziemi. Na te podcasty można głosować. To jeszcze chciałem dodać, że ta historia z podcastami, ta moda na podcasty daje ogromną szansę. Mówili Państwo o tym przed chwilą. Naszym słuchaczom, żeby odbierać te audycje, które ich interesują, te treści, tych autorów, wtedy, kiedy mają na to ochotę i czas. To był wielki ból zawsze w radiu, że robiliśmy niezwykłe, piękne, wspaniałe audycje. One ulatywały wraz z eterem. I tyle. I kto złapał, to złapał, a kto nie, to nie. Teraz na szczęście, robiąc podcasty, myśląc wtedy już, teraz już nie tylko o słuchaczu linearnym, bo to jest jednak oddzielna produkcja, to jest coś zupełnie innego, ale twórcy to są radiowcy. Więc oni mają tą radość, że zrobili coś wyjątkowego, do czego słuchacz będzie mógł sięgnąć w każdej chwili, w każdym miejscu. I to jest wielka wartość i wielka szansa nasza. A jak wy się czujecie jako prowadzący pierwszy historyczny program na wszystkich antenach Polskiego Radia? To jest bardzo trudne pytanie. Zadawaliśmy je dzisiaj bardzo często i teraz właśnie uświadomiłam sobie, że trudno jest na takie pytanie odpowiedzieć, ale mówiliśmy na początku, znaczy mówiliśmy, używam liczby mnogiej, ale ja to powiedziałam na początku, że wzruszenie, które nam towarzyszy, myślę, że macie oczywiście to samo. Ja że jutro posłucham i powiem, że mi się podobało. Że jest to wydarzenie niezwykłe, tak, choć już próbowaliśmy bardzo różnych konfiguracji, ale faktycznie coś takiego zdarza się pierwszy raz i jest to świetne doświadczenie. Że z częścią gości jesteśmy już umówieni na kolejny koncert, na dwustulecie. Na dwustulecie, tak. Wspaniale. Więc mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić to do No koniecznie, sukcesu. koniecznie. Spotykamy się za 100 lat bez dwóch zdań. Radio jest dość magiczną formą, więc to przepraszam, się może udać. Na koniec, bardzo, bardzo krótko, bo rozmawiamy o podcastach, o przyszłości, ale to trochę w imieniu tych słuchaczy, którzy lubią jednak radio na żywo, lubią dzwonić, lubią uczestniczyć w tym, co właśnie się dzieje i chyba też w imieniu sporej części dziennikarzy. I swoim własnym. Ale to już będzie jednym zdaniem. Zdecydowanie. Niestety, odpowiedź. O klasyczne radio możemy być spokojni? Absolutnie. Możemy być absolutnie spokojni i to jest takie, to co powiedziałeś. Tworzymy radio otwarte, tworzymy radio dla ludzi, które jest interaktywne, z kontaktami, dzwoni do nas, rozmawia z nami. No, radio wolne i otwarte dla wszystkich. To są zawsze najlepsze audycje wtedy, kiedy dzwonią słuchacze, bo dajecie nam państwo ogromną radość i odpowiedź na pytanie, czy ma to sens. I za każdy telefon potwierdza, że ma to sens. I będziemy to dla was robić. Juliusz Kaszyński, Paweł Majcher, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy. No bardzo dziękujemy za setne również. Urodziny, tak. Za państwa uczestnictwo i państwa uwagę. Ja też wam dziękuję. I bardzo dziękujemy za to wyjątkowe wydarzenie na wszystkich antenach Polskiego Radia. Magda Miętek, Beata Stylińska, Magda Żelazowska, Marcin Walter przygotowywali tę audycję razem z nami, a my to... Katarzyna Borowiecka, trójka. Kuba Jamrozek, czwórka i dwójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i Radiowa Jedynka. To my wam też dziękujemy.